ایک صاحب نے عرض کیا تھا کہ حضرت اگر کوئی شخص منہ پر تعریف کرتا ہے تو نفس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پھولا نہیں سمجھ، اس کا کیا علاج؟ فرمایا کہ اس وقت اپنے معائب کو مستحضر کر کے اس خوشی کو دبائے، یہ ایک قسم کا مجاہدہ ہے. چند روز تعب ہوگا مگر پھر انشاءاللہ سہل ہو جائے. اس منفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے عجب کا علاج تجویز فرمایا. عجب خود بھی نہیں کہ کوئی شخص سامنے تعریف کرے تو اس سے دل میں خوشی پیدا ہو، عجب پیدا ہوتا ہے. اس کا کیا علاج کیا جائے؟ فرمایا کہ اپنے عیبوں کو سوچو کہ میرے اندر بہت سے عیب ہیں، اس تعریف کرنے والے کو ان عیبوں کا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ عیب چھپا رکھے اس لیے تعریف کر رہا ہے. اگر ان عیبوں کا پتہ چل جائے تو تعریف نہ کرے. اس سوچنے سے خود بینی دور ہو جائے، خود بینی دور ہو جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے چین کا بنا ہوا شیشہ دیا، رکھوا لیا. پھر ایک دن خادم سے کہا کہ لاؤ وہ چینی شیشہ لاؤ. وہ لینے گیا تو اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا، اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا. تو اس نے کہا از قضا آئینہ چینی شکست، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی، آئینہ چینی شکست، چینی آئینہ ٹوٹ گیا. تو فوراً فرمایا خوب شد، خوب شد، سامان خود بھی نہیں شکست، خوب شد، سامان خود بھی نہیں شکست. اچھا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کا سامان ختم ہو گیا. شیشہ دیکھنے سے اپنے آپ پر نگاہ پڑتی تھی، خود بینی ہوتی تھی. اچھا ہوا اب اپنے آپ پر نگاہ نہیں پڑے گی. جی ہاں، خود بینی نہیں ہوگی. جی ہاں، جنہوں نے نماز پڑھائی ہے، یعنی کہ نانا جی نے کہا، ان کے نانا جی نے یہ کہا کہ میں نے کبھی شیشہ دیکھا ہی نہیں، کبھی میں نے شیشہ نہیں دیکھا. مجھے بڑی حیرت ہے کہ اتنی ہمت والے ہیں کہ کبھی شیشہ ہی نہیں دیکھا. جی ہاں، ایسے بھی ہوتے ہیں تو عمر بھر شیشہ ہی نہیں دیکھتے، نہ شیشہ دیکھیں، نہ اپنے آپ پر نگاہ پڑے، نہ خود بینی پیدا ہو. تو بہرحال اگر کسی کے تعریف کرنے سے کسی شام صاحب بڑے اچھے ہیں، انہوں نے حج تمتع کر لیا، حج تمتع کر لیا. جی شام صاحب کہتے میں نے حج تمتع کیا. تمتع پہلے عمرہ پھر حج، اس کو حج تمتع کہتے. کوئی ان کی تعریف کرے کہ جی شام صاحب تو بڑی شان والے جنہوں نے حج تمتع کر لیا. ان کو یہی چاہیے کہ اپنی غلطیاں سوچیں، اپنے عیب سوچیں کہ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ طویل عرصہ تعلق ہونے کے باوجود مجھے بیعت کی اجازت نہیں دی. یہ سوچیں طویل عرصہ تعلق اصلاح کا ہونے کے باوجود شیخ صاحب نے بیعت کی اجازت نہیں دی اور کہہ دیا کہ تم عورتوں کی طرح کمزور ہو. جیسے عورتیں کمزور ہوتی ہیں ان کو بیعت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ایسی تم بھی کمزور ہو اس لیے تمہیں اجازت نہیں دی گئی. یہ سوچ لیا کرو تاکہ کوئی تعریف کرے کہ یہ تو حاجی صاحب بن گئے، انہوں سے تمتع کر لیا، یہ تو حاجی صاحب بن گئے تو پھر وجوب نہیں پیدا ہوگا کہ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ مجھے عورتوں جیسا شمار کر لیا گیا. جیسے عورتوں کو اجازت نہیں دی جاتی آگے بیعت کرنے کی، مجھے بھی اجازت نہیں دی گئی حالانکہ بہت پرانا تعلق ہے، بہت پرانا تعلق ہے. ان کے ساتھیوں کے تو خلیفے بھی بن گئے ہوں گے، ان کے ساتھیوں کے تو خلیفے بھی بن گئے ہوں گے، لیکن ان کو اجازت ہی نہیں ہوئی بیعت آگے کرنے کی، اجازت نہیں ہوئی. یہ سوچو گے تو تمتع والی خوشی ختم ہو جائے گی، عجب نہیں پیدا ہوگا. تو یہ اصول ہے کہ جب کوئی تعریف کرے تو آدمی اپنے عیبوں کو سوچ لے کہ میں تو بڑے عیبوں والا ہوں. عیبوں کو سوچنے سے تکبر اور عجب خود بینی یہ پیدا نہیں ہوتی. جو عیب ہے خود بینی عیب ہے، اپنے کمالات کو سوچتے رہنا، اپنے کمالات کو سوچتے رہنا بہت بڑا عیب ہے. اس عیب کا علاج ہونا چاہیے، علاج یہی ہے العلاج بالضد، علاج ضد سے ہوتا ہے. اگر عیب سامنے، اگر خوبیاں سامنے آئی ہیں تو عیب بھی سامنے لاؤ، اگر خوبیاں اب ضرور سب سامنے آئی ہیں تو عیب بھی سامنے لاؤ کہ میرے اندر تو بہت سے عیب ہیں. جب عیب سوچو گے تو خوبیوں کا سوچنا ختم ہو جائے گا، اور تکبر اور عجب اور خود بینی کے جیسے بڑی سخت بیماری سے بچ جاؤ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تکبر اور عجب خود بھی عیب ہے اور بہت سے عیبوں کا ذریعہ بنتا. جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا وہ بہت سے عیبوں میں پڑ جائے گا. اس لیے کبھی اپنے کار کمالات کو آدمی نہ سوچے، اپنے عیبوں کو سوچے، موت کو سوچے، آخرت کو سوچے، عذاب کو سوچے، کہیں مجھے عذاب نہ ہو جائے. یہ سوچنے سے پھر اپنی خوبیاں سامنے نہیں رہیں گی اور عجب اور خودبینی سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.